ومن الناس من يعبد الله على حرف وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. مخکی دو قسم خلق چې دا بیان شول دی آیات کې الله تعالی دریم قسم د خلقو بیانې او هغه ته زجر ذکر کړي دی توي مفاد پرس انسان دنیا پرس انسان منافق انسان هغه ته ویل کی حاصل د دا آیات دا دی بعض خلق دا سری چې الله تعالی دین یې منلې دي جهاد یې شروع کړل خو لیکن شکیان دي شکیان داري کدا الله تعالی په دین کې او تاسو پیدا ورسیږي د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شي او که څه پیدا او ته ونه رسیږي غنیمتونه او څه نور مال او غیره ته میلاو نشي نو بیا واپس شي د دین اسلام نه مرتد شي واپس بیا کافر شي. یاره وای دا خو مړه داسې ډېر عجیبه وند کې دین دی نو دې ته وای دنیا پرست مسلمان دنیا پرست منافق چې د الله تعالی دین یې منلی خو لیکن د دنیا په غرض باندې. نن سبا ډېر خلک دغسې شته دی مفسرین لیکلی د آیاتونه دا عام دی که څوک د الله تعالی کتاب للی قرآن کریم للی په دې نیت باندې چې ماته څه اجرت پکې میلاو شي هغه هم په دې کې داخل دی. یو سړی د هغه جهاد کې د دې لپاره چې ماته پکې څه میلاو شي نو هغه هم په دې کې داخل دی په دې لپاره جنګیږي. که څه ورته میلاو شول نو د الله تعالی په دین باندې ټینګیږي او که څه ورته میلاو نه شول نو بیا واپس کیږي. و من الناس یو بعضې له خلکو نه میا عبد الله اغه دې چې بندگی کوي د الله تعالی علی حرفین بشک باندې علی حرفین د دینه مراد تیر شک ایونه کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی تقریبا ټول مفسرین لیکلی دی علی حرفین یعنی علی شکین مزدا په شک باندې دی اوس دغه تفصیل دار پاینا صحابه کور سیږي هغه تا خیرون سو پیدا او تور سیږي خیرون نو مراد تیرې پیدا تی مراد ده پیدا او تور سی اطمان نبی ہی نو دا کلک شی پا دین ماننے او دا اللہ تعالیٰ پا عبادت پانے وین اصابت ہو کورسی گیا غیتا فتنتن سا تکلیف او سا مصیبت تورسی گی انقلاب علا وجی ہی نو دے الٹا شی پا خپل مخ باننے نری سمانا دا تفسیر سمرقندی وی یعنی رجعا الی الکفری بیا واپس شی کبر تا دا اللہ تعالیٰ دین طریق دی ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وی ارتد دا کافرن مرتد شی او دا کافر شی واپس کلچ او تا پیدا ون رسیگی دا اللہ تعالیٰ دین پوارا کی خسر دنیا والآخرہ تاوان کل دا خپل دنیا و آخرت دنیا و آخرت تاوان کل والآخرہ دنیا ام تواشل و آخرت ام تواشل ذالک هو الخسران المبین ذالک یعنی خسران الدارین دا دنیا و دا آخرت تیرا کم تاوان دے هو الخسران المبین دا خکار تاوان دے دا سی تاوان دے چی نئی دنیا و شل و نئی آخرت شو بس تباہ و برباد شو ام پا دنیا کی ام پا آخرت کی یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تفسیر دے دادا انقلب علی وجهه دا پارا دادا غی تفسیر دے سنگ مرتد شید اللہ تعالی دا دین نبل طرف تلار شی یدعو من دون اللہ دا بیان دا شرک دا غدے یعنی دا پا شرک اختشی او پا دی آیت کی رد شرک پی دعا بیانی د آیتونو ته به ښه سوچ فکر کوئ د ترجمې په لحاظ باندې هم ګران دي او د مقصد په لحاظ باندې هم دا ګران دي. یدعو من دون الله رامدد شوی دیو سواد رامدد شوی دی سواد الله تعالی نه ما لا یضره هغه چاته رامدد شوی چې ضرورت نشي ورکولی الا لم یعبده کدا غیر الله عبادت ونه کینو هغه ته نقصان نشي ورسولی ولا و ما لا ینفعه او هغه چاته چې هغه ورته پیدم نشي ورکولی ان عبدهو که دا عبادت کوي نو پیدا ورته نشي ورکولی او که عبادت یې نه کوي نو نقصان ورته نشي ورکولی ذالک هو الضلال البعید ذالک دا رامدد شوی له غیر الله ته هو الضلال البعید دغه ګمراهي لري در حق نه څوک چې د الله تعالی نه علاوه بل چا توازونه کوي د هغې نه امداد غواړي الله تعالی وایي دا ډېره زیاته لویه ګمراهي ده چې د حق نه ډېره زیاته لري ده. یدعو لمن ضره یدعو بندگی کی دا را مدد شوی دا لمن هغه چاته ضره چی ضرر د عبادت دا غی اقرب و ډیر زیات نږدې دی من نفعه د فائدې دا غی نه ترجمه می توک په هغه کې د پر اعتراض وشره که ترجمه تم غوږی او ځانم پوی کړی پی نو د پر اعتراض شولا. سوال پر آیات کی دارازی مخ کی آیات کی اللہ تعالی ویل ما لا یضره ولا ینفعه دا اللہ تعالی نے چ علاوہ دا چا تر مدد شوی نو تو ضرور کولے شی او نو تو فائدہ ور کولے شی. وس دی آیات کی اللہ تعالی وی لمن ضره اقرا من نفعه چ دا غا ضرر دیر جت نس دیر دا غیر فائدہ نہ یعنی نقصان تو ملاوی گی او فائدہ تو نشترے او مخ کی آیات کی وی چ نو تو فائدہ شترے نو تو پیدا ور کولے شی او نو تو ضرر ور کولے شی او دی آیات کی وجہ ضرر تو ور کولے شی. نو تاسو ته مخ کی ترجمه وکړه یدعو من دون الله دار مدد شوی سوا د الله تعالی نه ما هغه چاته لا یضره چې ضرر نشي ور کولے دتا ان لم یعبده کدای بندگی نه کوي نو دتا نقصان نشي ور کولے و ما لا ينفعه هغه چاته چې نو ته پیدا ور کولے شی ان عبده کدای عبادت کین هغه ته پیدا نشي ور کولے ذالک هو ضلال البعید دا گمراهی لري در حق نه یدعو دا بندگی کوي را مدد شوی لمن ضره دا هغه چاچی ضرر د بندگی داغي اقرب ډیر جت نږدې لري من نفعه د پیدا ور کول داغي نه سماره دا یعنی کله چې مشرک چره دا یو د چا عبادت کوي چا ته مدد شوی نو کداغي عبادت نه کین نو هغه ته تاوان نشي ور کولې او کداغي عبادت کین نو هغه ته پیدا نشي ور کولې خو لیکن چا چې د غیر الله عبادت وکه نو د دې د غیر الله د بندګۍ چې کوم نقصان دی کوم ګناه ده کوم سزا ده نو هغه د پید د چې کوم وهمي پیدا ده نو هغه نقصان زیات دی. د مشرک وهمي پیدا سي دا د وهمي د خیالي د ګماني چې ماته دا پیدا را کی خو لیکن هغه وهمي پیدا چې د خپل ذهن کې مقرره کړی ده د دې پیدینا د دې د غیر الله د عبادت چې کومه ګناه ده کومه سزا ده هغه زیاته ده د نقصان نه مراد په دې دوه آیت کې څه دی سزا تی مراد ده اسم تی مراد ده ګناه تی مراد ده چې دا جهنم ته ځي نو د چې په خپل وهم کې او په کم خیال کې د ځان د پاره پیدا مقرره کړی و نو هغه پیدا یې کومه ده بلکې نشته ری خو دا ګمان کوي چې ما ته پیدا راکړي نو د دې په مقابل کې چې دا کم جهنم ته ځي او کم نقصان لري تا کومه ګناه ده تا هغه زیاته ده. زان سربا یو نکته ولیکي بیا ورته خبر آسان شي یدعو لمن ضر بندگی کوي دی داغه چا چې ضرر د بندگی داغي اق ضرر د بندگی داغي سمانه اقرب ډیر جت نس دی رمن نفعه داغه پیدې نه چې دای د په وهم او په ګمان کړه تفسیر سمرقندی لیکلی دی یعنی لمن ضر اسمه وعقوبته اکثر من ثوابه ومنفعته دا چې د غیر الله عبادت کوي نو داغه غیر الله د عبادت ګنا او داغي سزا جهنم تتلل اغه ډیر زیات دی داغه پیدې نه چې دای په وهم کې راولي په ګمان کې راولي لبیس المولا خامخانه کار دوست دی ولبیس العشیر او خامخانه کار مرګره دی درې سماره ده سشه نه کار دوست او نه کار مرګره دی تفسیر سمرقندی عبارت ځان سره ولي کوي ډیر زیات به خپو شي لبیس المولا دا معبود من دون الله چې دا عبادت کوي دا الله تعالی نه علاوه دا تر مدد شوی نو دا ډیر زیات ناکاره دوست دی ولبی اصل عشیر او ډیر زیات ناکاره مرګره دی تفسیر سمرقندی وای معناه من كانت عبادته عقوبه علیه فبئس المعبود هو دا چې رچا بندگی کوي او دا چې رچا بندگی کوي او هغه بندگی د در لپاره عقوبت او سزا جوړیږي ناغ معبود دیر جات بد دے لبیس المولا معناه من کانت عبادته عقوبتا علیه دا چا عبادت چرا در پار دا سزا ذر یہ گردی نفا بیس المعبود ہوا اغا معبود دیر جات بد معبود دے اے دا اللہ تعالی چی سوک بندگی کئی نو دا اللہ تعالی پا بندگی بانی چا تا سزا ملاوی گی که اجر و ثوابتا ملاوی گی اجر و ثوابتا ملاوی گی او دا غیر اللہ بندگی چی سوک کئی نو دا غیر الله بندگی اگر در پر سزا در پر عقوبت ده نو داسی معبود دیر زیاد بد معبود ده لبیس المولا خامخا ناکار دوست ده دا معبود من دون الله و لبیس العشیر و دیر زیاد بد ناکار مرگره ده دلائل عقلی با وست ذکر کی گی بشارت مومنان مسلمانان دا سلورم قسم خلق اللہ تعالی بیانی ان الله يدخل الذين امنوا يقين الله تعالى داخله مؤمنان لروا عمل الصالحات يا کسان لچی عمل کې نیک په طریقه رفي امر باندې جنات جنتون تا تجري من تحت الانهار چې به ګیلان دی راغینه والی ان الله یفعل ما یرید، یقین الله تعالی کوي هغه څه چې وغواړي، الله تعالی چې څه وغواړي هغه کوي. تفسیر جلالین په دې آیات کې ری یفعل ما یرید معنی کړی دا ډیره بهترینه د مخکې آیاتونو سره ولګوي. من اکرام من یطیعه و اهانه من یعصیه، څوک چې الله تعالی تابعداری کوي نو الله تعالی هغه له عزت ورکوي. ان الله یفعل ما یرید، او څوک چې د غیر الله بندگی کوي نو هغه رسوا کوي، هغه الله تعالی شرمی. ان الله یفعل، یقین الله تعالی کوي، ما یرید څه چې وغواړي. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. دا آیات پر صورت کې مشکلاتونه دي چې دې آیات معنا او مطلب سره تقریبا درې سلور توجیهات دا مفسرینو بیان کړی دي. نو چې درې سلور توجیهات وکړل شي په یو باندې به موږ پوه نه شي پاره کې. زه تاسو ته یو توجیه کوم، مطلب د تیم او بیا ته دا آیات ترجمه کوم. اول ترجمه ته وکشي او بیا ته مقصد دیمه بیا ترجمه کوم. من کان یظن، سوک چی گمان کئی، سوک چی تمنا کئی، ارزو کئی، اللہ ینصره اللہ، چی چری با امداد ونی که اللہ تعالی دی پیغمبر سره، یعنی بس دا پیغمبر سره دشمنی دا چی اللہ تعالی دی رد سره دا امداد نکئی فی دنیا په دنیا کی والا آخر و پا آخرت کی. نو پل یمدد بی سوابینی الی سمای، اگده دی که دا یورسی اسمان طرف تا دا دا سره دا امداد چی رازی او دا وحش چی رازی، نو دا خود آسمان دا طرف نرازی. ثم الیقطع، او بیا دی پری کی اغا امداد لرا، اغا امداد او اغا وحی دی بن کی. فلیندر، نو دا دی اگوری هل یذهبن کیده ما یغیظ، آیا بو بزی، آیا لری بکیر دا تدبیر ما یغیظ، اغا شی چی دای غصه کرده دی. دا بسوانی غصه شوه دی، دا اللہ تعالی چر دی پیغمبر سره امداد کی دت اللہ تعالی وحی را لیگی، پا دی بانی دا خپر و پریشان دی. دې آیات معنا مطلب ته وګورئ، تاسو ته وایي چې د آیات ته مشکلاتونه دي. منافقانو او مشرکانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره دښمنی کوله، نو هغې دا غوښتله، منافقانو دا ګمان کوو دا عقیده یې ساتله، او دغسې د مکې مشرکانو چې الله تعالی د پیغمبر سره امداد نه کوي، دې سره دای تمنا وه او دای ارزو وه وی الله تعالی پر پیغمبر باندې دا وحی وجه رالیږي، الله تعالی سره امداد ولیکي. نو الله تعالی وی چې دا وحی د پیغمبر ته چې راځي دا امداد چې د پیغمبر سره کیږي نو دا د اسمان نه کیږي، نو تاسو د اسمان طرف ته یو رسۍ وروخیږئ، ورځوړندې کوي او د هغه ځای ته وروخیږئ د کم ځای نه چې د سره امداد کیږي، نو هغه امداد او هغه وحی کټ کوي. نو که تاسو الله تعالی دا تدبیر وکړي، آیا تاسو به ستاسو مقصد به تاسو ته حاصل شي او کنه؟ نه نه، ستاسو مقصد په دې باندې نشي حاصلېدلی، هېڅ چیرې نشي حاصلېدلی. نو د دې پیغمبر سره اخسي بغض او حسد مه کوئ. ترجمې ته بیا غوږ شئ. من کان یظن، څوک چې دا ګمان کوي، څوک چې دا تمنا او ارزو کوي، الله ینصره الله، چې هېڅ چیرې به امداد ونه کړي الله تعالی دې پیغمبر سره په دنیا او په آخرت کې، یعنی په دې باندې خفه کیږي چې الله تعالی دې پیغمبر سره امداد ولیکي، الله تعالی او ته وحی ودرلی. نو فل یمدد بسببین، اوږده دې کدای ورسی له سمای اسمان طرف ته او بیا دې په دې رسۍ باندې براوخي، نو دا امداد د ده سره کیږي د اسمان د طرف نه، دته چې دا وحی راځي د اسمان د طرف نه. ثم لیقطع، او بیا دې فری کی دغه امداد لره، بیا دې بند کی دغه امداد لره. فل ینظر، نو دې ګوری دې هل یذهبن کیده ما یغیظ، آیا بو بزی د دره چلول د تدبیر ما یغیظ، هغه شی چې دای غوسه کړی دی د الله تعالی امداد دی، د الله تعالی ملائک راځي دله او دغه سید الله تعالی طرف نه توحی کی. په دې طریقه باندې به آیا د الله تعالی د امداد ختم کیده، نشاره شول دې ته چې نه نشي ختمولې. وکذلک انزلناه آیات بینات وان الله یهدی من یرید، دی آیات کی ترغیب ذکر کے اللہ تعالی قرآن کریم تا. کذلک انزلناه، لکه سرنگی چې الله تعالی مخکینی آیاتونه نازل کړی دي، کذلک نو دغه سی انزلناه نازل کړی دي مونږه آیات بینات، نازل کړی دي مونږه دی قرآن کریم دره آیات بینات، آیاتنا واضح مراد والا و قرآن کریم کی آیاتن دی او مراد او مقصد دغی بالکل واضح دے وان اللہ یهدی و یقین اللہ تعالی ہدایت کئی میں یرید چاہتا چاہو گاڑی چاہتا چاہ اللہ تعالی دا ارادہ کی دا ہدایت او دا گمراہی نا دا بچ کی دلو بس اللہ تعالی غا کار کئی ان اللذین آمنوا واللذین هادوا والصابئین والنصارا والمجوس واللذین اشرکو ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ دی آیت کی اللہ تعالی جی کرکڑی دی مشہور ڈلی او پا دی آیت کی اشارہ دی خبری تا چکہ چا شرک کڑے سوک یہودیان دی نصارا دی مجوسیان دی نو قیامت کی با اللہ تعالی دا دیو پمین کی پیسلہ کی او پا قیامت کی دا اللہ تعالی پیسلہ اغا عملی پیسلہ بی دین خلق با اللہ تعالی جہنم تداخل کی او دیندار خلق با اللہ تعالی جنت تداخل کی ان الذين امنوا يقيننا كسان چې ایمان راوړل دي ولذين هادو او کسان چې يهوديان دي او صابئين او صابئين دي د صابئين او تفسير د مخ کې بیان شوی دی صابئين هغه چاته وي چې هغه د اور عبادت وکاو یا صابئين هغه چاته وي چې هغه د ملائکو عبادت کاو والنصارى او نصارى دي او المجوس او مجوسيان دي مجوسيان به د رڼا عبادت کاو د نور او د سپوږمۍ عبادت وکاو والذین اشرکوا کسان جی شرک کرے دیں ان اللہ یفصل بینہم یقین اللہ تعالی جدائی براولی فمین دریو کی فیصلہ بو کہ اللہ تعالی دیو فمین کی یوم القیامت ر قیامت پورت باندھی دا اللہ تعالی فیصلہ پ قیامت کی دا عملی فیصلہ ای تفسیر جلالین لکھری دی ان اللہ یفصل بی ادخال المؤمنین الجنتہ اللہ تعالی ب مومنان جنت داخل کی و ادخال غیرہم النار او دا نو خلق با اللہ تعالی جہنم تداخل کی دا اللہ تعالی پیسہ رشولا بیدخال المؤمنین الجنہ و بیدخال غیرہم النار دا مومنان چا علاوات امرا خلق دیا غبا جہنم تلار شی امام قطادر رحمت اللہ علی ذکر کردی دی دا دی آیات پا تفسیر کی و شپک آدیان دی ٹول شپک دینو ندی ٹول شپک دینو ندی پینز دینو نا دا شیطان دی او یو دین دا رحمان دی یو دین دا یہودیانو دے یو دین دا صابئینو دے او بل دین دا نصاراو دے بل دین دا مجوسیانو دے او بل دین دا مشرکانو دے نو دا ټول دینونا دا دا شیطان دینونا دی او یو دین دا رحمان دے چی آغا قرآن و حدیث دی چی آغا دا اللہ تعالی پیغمبر بانی کم دین نازل شد نو دا دے نور و دینون والا چی سمر دی جمہوریت والا دی ڈیموکراسی والا دی ذکر چی جمہوریت پس بانی بنا دے بس کہ آغا یہودی کی گی کنسواری کی گی او کچرسی کی گی او کرشی کی گی خواست آغا پاگی کتا تا بالکل اجازت دے ان اللذین آمن یقننا کسان چی ایمان والدی ایمان راول لے واللذین حادوا کسان چی یہودیان دی وصوابئین او اغا کسان چی آغا دا ملائک عبادت کئی یا دا اور عبادت کئی والنصوار او نصوارا دی والمجوس او مجوسیان دی چی آغا درنا عبادت کئی والذین اشرکوا کسان چې شرک کړی دی ان الله یفصل بینهم الله تعالی به جدائی راولی دی په میان کې به ادخال المؤمنین الجنه مؤمنان به الله تعالی جنت ته داخل کی او دین چې علاوه دا کوم ډلې دی دا به جهنم ته داخل کی ان الله علی کل شیء شهید یقین الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر الله تعالی په هر توانی حاضر ناظر دی هر څه الله تعالی ته معلوم دی الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بن الم تر آیت نگوری تفسیر جلالیم نی دیدی کی تارا پا معنی دا تعلم سر دی الم تعلم آیت نفوی گی ان الله یقین اللہ تعالی یسجد له سجدی کی اللہ تعالی پر من فی السماوات اغسوک کی پاس مانون کی دی و من فی الارض اغسوک کی وزمائی کی دی و الشمس و القمر او الشمس و نور والقمر و سپوږمۍ والنجوم او ستوري والجبال غرنا والشجر و ونه والدواب و زندسر و کثیر من الناس او ډیر د خلکونه و کثیر حق علیه العذاب او ډیر باندې پوره شوی د فیصله د عذاب و کثیر دې دې کې تفسیر سمرقندی وي و کثیر من الناس حق علیه العذاب او په ډیر خلکو باندې پوره شوی د فیصله د عذاب د الله تعالی دا اسمانونه کې سمره سری الله تعالی ته سجده کوي زمکه کې الله تعالی ته سجده کوي نور اوس پوکمه الله تعالی ته سجده کوي دا سیدا غرونه او ستوري الله تعالی ته سجده کوي هر سړی دا هر څوک د خپل شان مناسب دا غیب مطابق چیرې الله تعالی ته سیدی کوي، او ډیر خلق الله تعالی ته سیدی کوي، او کثیر حق علیه العذاب، او په ډیرو خلکو باندې پیسله د عذاب پوره شوی ده. یو بل معنا په سرینو کړی ده، وکثیر حق علیه العذاب، او ډیر خلک چې پوره شوی د پاغه باندې پیسله د عذاب مهانونه، نو هغه چې سپکړلی شوی دي. و من یهن الله، او هغه څوک چې سپک کی الله تعالی هغه لرا، فما له من مکرم، نو نشته د هغه لپاره څوک عزت ورکوونکی. چله چې الله تعالی عزت ورکړی، عزت ته څوک نشي اغیستلی، او څوک چې الله تعالی سپک کی نو هغې له بیا څوک عزت نشي ورکولی. تفسیر زاد المسیر یو ډیره بهترینه معنی کړی ده، وای ومن یهن الله من یشقیه الله فما له من مسعد، څوک چې الله تعالی بدبخته کی نو هغه څوک چې نیک بخته کولی نشي، بدبخته کی څوک الله تعالی نو هغه څوک نیک بخته کولی نشي. من یشقیه الله فما له من مسعد، بدبخته انسان هغه نیک بخته کولی څوک نشي. و من یهن الله، هغه څوک چې سپک کی الله تعالی غلره، هغه څوک چې الله تعالی بدبخته کی غلره، فما له من مکرم، نشته څوک هغه ته عزت ورکوونکې. ان الله یفعل ما یشاء، یقینا الله تعالی کوي هغه څه چې غواړي. تفسیر سمرقندی وای، من الاهانه والاکرام، چاله الله تعالی عزت ورکې نو څوک الله تعالی بې عزت کی، بس دا کار د الله تعالی دی، دا اختیار د الله تعالی دی. هذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. دو فریقین الله تعالی د فریقین مقابله ذکر کړي، دو ډلې دي، یو د الله تعالی د توحید منون کړي، او دویم د الله تعالی د توحید نه انکار کوون کړي. د دوانو حالات الله تعالی بیانای، یو ډلې ته الله تعالی تخویف بیانای، او بلې ته الله تعالی بشارت ذکر کړي. هذان خصمان دغه دو ډلې دي، اختصمو فی ربهم، چې جګړه کوي په باره د رب خپل کې، نو یو موحدین دي چې هغه د الله تعالی توحید مني، او دویم منکرین دي د الله تعالی د توحید نه، نو دا دواړه چیرې په جګړه کې دي، یو د الله تعالی توحید مني او بل د هغې خلاف کوي. هذان خصمان دغه دوه ډلې دي، اختصمو فی ربهم، چې جګړه کوي په باره د رب د دیو کې. فالذین اکبروا، دا یو تفصیل دی، نو فالذین اکبروا، هغه کسان چې کبر یې کړی دی. تفسیر سمرقندی وای، جهاد القرآن و بمحمد صلی الله علیه وسلم، د قرآن نه انکار کړی دی، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه توحید نه انکار کړی دی. اوس د هغې حالات الله تعالی بیان کړی دي، هغې لپاره تخویف. قطعت لهم، نو جوړې به کړی شي د هغې لپاره د ډیرو ټوکړو نه ثیابن جامې من نار، د اور د اور د اور د ټوکړو نه د هغې لپاره جامې جوړې کړلی شي. په دې کې اشاره دې ته، لکه څرنګه چې جامو په دې ټول بدن باندې حاته کړي، دا ټول بدن را گیر کړی، نو دغسې د اور بردیو دا ټول بدن را گیر کړی. فلذین اکبروا، کسان چې کبر یې کړی دی، قطعت لهم، جوړې به کړلی شي د هغې لپاره د ډیرو ټوکړو نه ثیابن جامې من نار، د اور نه د اور د ټوکړو نه د هغې لپاره جامې جوړې کړلی شي. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اړولی به شي پورته د سرون د دیو نه الحمیم، ایشیدلی وبا خټ کیدلی وبا ندی په سرونو باندې وبا خټ کیدلی وبا چول شي. یو سرو به مافی بوتونیم، ولی کیدلی بشی د غوبو په جوانی مافی بوتونیم، اغه سا چې ردیو په خېټو کې دی ول جلود او سرمنی مې ولی کړلی شي، او په خېټو کې چې دننه سړي اغه و ولی کړلی شي، اغه و ختم کړلی شي. د دې تفسیر په حدیث د ترمذی کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د جهنمیانو د سر د پاسه به ایشیدلی وبا خټ کیدلی وبا اچول شي، او هغه به دننه د هغې خېټې ته عمر رسیږي، نو په خېټه کې سری یعنی کلمې وغیره هغه به تې ښکته وځي، بهر ته به تې هغه وځي، لاندې به تې هغه وبهیږي. او په روایتو کې راغلی دي، حسن بصری رحمت الله علیه وای بلغنی ان احدهم یحرقو فی الیوم 70,000 مره، یو انسان چې جانم ته وغورځولی شي، نو په یوه ورځ کې به هغه اویازه کرته وسوځولی شي، اویازره کرته وسوځولی شي، د سرمن به سوځي، بیا به بله سرمن په هغې باندې کیږي تازه، بیا به سوځیږي، بیا به سوځیږي. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی، نو او ویا زره کرته چری دا بسو ډول کی او مفسرین لیکلی دا سوره ابراهیم کې مخکې دا غی بیان شوی دی چې د دې خلقو جامع هغه برسی سرابیلهم من قطران د دیو جامع با دیو ته جامع کمر غسل کی جهنم یانو ته نو هغه در انزرو جامع اراندل بی او اور د جهنم په پاغه باندې پوری کړل شي اور د جهنم چې هغه په ولا غول شي اراندل چې هغه اور هم زیات کوي هغه بد بویم ډیر زیاته کوي اعاذنا الله منه الله تعالی دغه حالاتونو مونږ او تاسو بچو ساتي قطعت لهم جوړي وکړل شي ورو دي ورو فراسي ابن جامع من نارین د اورنه یوسب اړول بشي من فوق روسیم پاس سرونه دیونه الحمیم شیدلې خټ کېدلې وبا یوسرو به اولی کېدلې بشیر د غوبو پوجوانی مافي بوتونی ماغه سچې ردی په خېټو کېنی کول می مت خکته ودی ول جلود او د دیو سرمنی په پاغه باندې ولی کړل شي او وسودول شي په یو ورځ کې سمره سرمنی او بیا زره سرمنی باسو دیږي او بیا په الله تعالی نورې پیدا کړي ولهم مقامع من حدید او د دیو د وهلو د پاره ولهم ولی ضربهم او د دیو د وهلو د پاره مقامع ګرزونه وای ما توړونه وای من حمیم من حدید د اوسپنه د دیو د سرونو د وهلو د پاره با د اوسپنه ګرزونه ما توړونه او د دیو سر له ورته ولې کی کله ما ارادو کړ چې دی او غواړي ا یخرجو منها چې او دی دا اورنه کوشش وکي من غم من ډیر غم دا جنہ اعید فیها دی واپس وګرځول شي پاغي کی دی و کوشش کوي چې جهنم د اور نه ځان وباسي واپس به جهنم ته وګرځول شي وذوقوا عذاب الحریق یقال لهم دې په عبارت کې تقدیر دی او وبویل شي دی تاسوقوا عذاب الحریق وسکه تاسو عذاب د اور سوزون کی د سوزون کی اور عذاب وسداګانی وسوسکه